سورة البقرة درس نمبر شپگتیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء أو كلاچ تاسو طلاق ورکي خزو لرا فبلعنا أجلهن نورسيگي دا خزي خپل أجل تا خپل وختا فلا تعدلوهن نمتنگوئی دے خزلرا این کہنا ازواجهن چی نکاو کی تخاوندانو خپلو سرا اذا ترادو کرازی وی دی بینهم پخپل منس کے بالمعروفی فشری طریقہ باندے ذالک یوعظ به دارنگی نصیحت کی گی تاستا پدے سرا من کان منکم یؤمن باللہ آغسوک چیویستا سنا ایمان را اڑن کے پا اللہ تعالیٰ باندے والیوم الآخر یو پروز دا خیرت ماندے ذالکم دا خبر استاسو ازکا لکم پاکی زد استاسو دا پارا و اتحرو او پاک دا واللہ اللہ تعالیٰ چی دے یعلمو پو دے و انتم لا تعلمون او تاسو نفوئی گئی یو لسم حکم ذکر د نکاح ثانی د متعلقی سرا کلا چې تاسو خزل طلاق ور کړی او په زمانه د عدت کې د خزو ته تاسو واپس نشوي او زمانه د عدت څومره ده درې هیزه ده یو طلاق تی ور کړی یا دو طلاق لري ور کړی نو پدې کې ته د عدت پورې خزي ته واپس نشوي نو د عدت ته ختمېدو نه پس کدا خزا او خاون د یو بل سره نکاح کول غواړي نو خپلوان دي د نکاح کولو نه دي نه منې کوي دغه رنګي خاون خزه طلاق کړه په یو طلاق په دوو طلاقو باندې او په عدت کې دې ته واپس نشو اوس دا خزه نکاح کول غواړي د چا سره نو دا خاون دې منه کوي نه دي نکاح کولو نه د بل چا سره نو فرمای و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکی خزو لرا پا بلغنا اجلهن نکل چورسی گی دا خزی نیٹی خپلی تا فلا تعدلوهن نمتنگوی دی خزو لرا این کهن ازواجهن چی نکاو کی دخوندان خپلو سرائی دا ترا دو کل چی رازی وی بینهم پا خپل منز کے بالمعروپی پا شری طریقہ باندے پرون دا طلاق مغلزو چی دری طلاق واقع شوی پا آگئی که خسوال نا پیدا کی گی خدا د طلاق رجعی اغا تفصیل لے چې کلا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان یو طلاق او دو طلاق چا ور کړی دی نو دا د اغه ذکر دی کپرس کو دا خزه د عدت نفس د دی خاون سره نکاح کول غواړي یا طلاق شوی د خاون د طرف نه او دا د بل چا سره نکاح کول غواړي نو دا اغه ذکر کوي چ خپل خپلان د تنګی نه او نه د خاون چې کم دی بیا دا منی کوي ذالک یوعظ به دارنګي نصیحت کیږي تاسو ته په دې سره من کان منکم یؤمن بالله غسوک چې وستا سن ایمان راوړون کی په الله تعالی باندې ولی یوم الاخره او پر ورځ د اخرت باندې ذالکم دا خبر استاسو اسکالکم پاکیزه دا استاسو د پاره او اطهر او ډیره پاکه ده والله والله تعالی چې دی یعلمو پوه دی و انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الله تبارک وتعالی په مصلحت باندې پوه دی چې په مصلحت په څه کې دی نو کوم حکم چې تاسو ته کیږي دا د الله د طرف نه خپل مصلحت وګڼئ والوالدات او میندې یردعنا پیبه ورکوي اولادهن بچو خپلو ته اولاد خپل ته حولینې کاملینې دوه کاله پوره لمن ارادا غسوك چيرادا كي ايوتمر رداعة چي پورا كي پي ورکول وعلى المولود او پپلار ده دي بچي مانده وعلى المولود له رزقهن او پپلار ده دي بچي مانده رزق ورکول لي خوراك ورکول لي دي مور ده دي بچي تا ده خزيتا وكسوتهن او جامع جوڑ ورکول لي بالمعروف پس شري طريقه بانده پرواجي طريقه بانده لا تكلف نفس تکلیف پنشی ورکی دی یو نفس تا الا وسعها مگر مناسب د دې د توان مگر مناسب د دې طاقت لا تضر والده ضرر بنشی ورکی دی مور تا بولده په دې بچی سرا ولا مولود او نپلار د دې بچی تا لو ولا مولود له او نپلار د دې بچی تا بولده په دې بچی سرا وعلى الوارث او په میراث خورو باندې مثل ذالک پشان د دې حکم دی فین ارادا فسالا بس کچری اراده کولا د پری کولو د پایوان ترادین پر زامنتیا معنی منهم د دې دواړو وتشاور او په مشوره باندې فلا جناح علیهما نشته د ګنا په دې دواړو باندې وین اردتم او کی اراده وکړه تاسو انتستر دیو چی پی ورکلی تاسو اولادکم اولاس تاسو تا دا بلی خزی فلا جنا علیکم ننشتی گنا پتاسو بانده خوکلا ازا سلمتم کلا چی سپاری تاسو ما آتی تم آغا چی ورکوی تاسو بالمعروفی پشری طریقہ داینا دا اغید پار دی پیسی مقرر کری دی چی دا ورکای واتقو اللہ یری گئی دا اللہ تعالی نا وعلمو افوشی ان الله یقینا الله تعالی چه دی بما تعملون بصیر پاغ سمانی چ کوی تاسو لیدون کړي دا دولسم حکم دی مسله د رضا او اولاد کما خزا چ خاون طلاق کړي دا په طلاق سره د دې جدایی را لنو بچی لا د پي ور کولو بسو انتظامی نو الله تبارک و تعالی حکم فرمایو چه کلستا سو طلاق واقعی شوی دی او خز بچی لپی ورکی نو ده ده خز ده پار ده خوراک بندو بس او ده ده خز ده پار ده کپڑی جامع جوڑی بندو بس ده پر خاون مانه ده اگر که طلاق واقعی شوی دی تر سو پوری چه ده ده بچی ده پارا فی ورکی یو بلتا با پده بچی بانی تکلیف نرسی که پا مشورا ده پیو ده پارا پا مزدوره بانده سوکنیوی نوم اجازت ته دلتا د پای ورکولو موده چه کم ده نو آغا دو کالا ذکر شوا او الله تبارک و تعالی دلتا د دی خبری ذکر کئی چه بچیلا چه یعنی داسی مور چه اغای ولا پای ورکولی اغای ولا رونی ولا او دی اغیلا پیسی مقرر کری دی نو هغه پیسې دا غیله که په صحیح طریقه باندې رسائی نو په داسې طریقه باندې په مشوره باندې د خزی او د خاون هغه بل خزه دیله تی ورکی نو په هغه طریقه چې دا سړی د ده د پاره دا مزدوري او دا پیسې هغې ته ورکی نو دا اسلامي حکم دی چې دا به په دغې باندې دغې ښځې ته چې د پیو د پاره نیولې دا به ورکی دلته د پیو مسله دو کاله ذکر شوی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پیو د مسلې د پاره هغه دیرش میاشتې اخلي او هغه پی د سورۃ الاحقاب 15 نمبر آیات را اخلي په سورۃ الاحقاب کې الله تبارک وتعالى 15 نمبر آیات کې فرمایي وحمله وفصاله فی عامین وحمله وفصاله 30 شهرا عامین نه 30 شهرا چې د دې ګرځول په غیګه کې او دارنګ پي ور کول هغه ډیر شمیاشتي او هغه په غی باندې دلیل نیوی د کم ځای د سورۃ المریم د 20 نمبر آیات چې کله مریم بی بی عیسی علی السلام راغستو نو الته د حمل نه مراد په خېټه ګرځول نو الته د حمل له مراد په لاس کې غیر اغسته او نه په هغه دلیل رانیو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای فاتد به قومها تحمله را له خپل قوم ته چې په غیګه کې نیو تحمله چې په غیګه کې نیولې عیسی علی السلام لرا نو دې سوې قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ومريم دا خطا یو ناشنا سی سترات لو کړو بچی د کم زین راړو نو التا هغه په دې آیات باندې دلیل نیوی د حمل او د پایو پرې کولو دیرش میاشتې خو دلته صراحتن حکم د دوو کالو راغلی دی او دا رنګی د حدیثو پرنا کې د نبی علی السلام په حدیثو کې عام طور د دوو کالو د پایو ور کولو مکر راغلی دا او دا رنګی صاحبین چې دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې هغه بهترین شاگردان امام محمد او امام ابو یوسف اغیوم چکم دین دو کالتی غستی دی مرادا نو بار حال دلتا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی والوالداتو مین دی چکم دی یردعنا پی بورکی اولادهن خپلو بچوتا حولین کاملین دو کال پورا لمن ارادا ان یتم الرداتا داد آغا چا دفار دی چی راد لری چ پورا کړي پای ورکول وعلى المولود او پپلار د دې بچی باندې وعلى المولود له رزقهن او پپلار د دې بچی باندې خوراک ورکول لی د خزیتا وقسوتهن بالمعروف او کپڑا جامه جوړه ورکول لی په شری طریقہ دا د اغه خزیده پاره چې کومه خزی طلاق واقع شوی دی او د اوس بچو له بچی له پای ورکولې نو په داسې حالت کې اسه خو خاون د خزی ذمہ دار دی چې ولا با کم کوټه ورکي ولا با جامه جوړه ورکي ولا با خوراک ورکي دا خو د خاون ذمہ داری ده خدا د اغه د پاره ذکر دی کومه خزه چې ستا بچی له پي ورکي او طلاق واقع شوی دی نو دا اغه د پاره بیا لازم ته دا خبرې کوي چې کومه ذکر دی دلته لا تکلف نفسا تکلیف نشي ورکي دی یو نفس تا الا وسعها مگر مناسب ا د دې نفس سمرا چې دا هغه الله ولا فراخی په مال کې او مالداری ورکړی دا یا عجز دی نو دا نه چې په عجز باندې ته دومره زور دومره زیاتې پیسې پې کېدي یا دا هغه نه زیات غواړي چې دا هغه په وس کې ني نو تکلیف په نه ورکوي یو نفس ته مگر مناسب توان دا هغه چې سوره دا هغه د وس نه کېدی شوه لا تدار والدتن او ضرر به نشي ورکې دی مور ته به ولدها بدی بچی سرا ولا مولود له او نپلار د دی بچی تا به ولدیه پدی بچی سرا وعلى الوارث مثل ذالک او په وارثانو باندې په شان حکم د دی ری فین ارادا فسالا بس کچر اراده کولا دو پر کول د پیو انترادن پرزامنتیا منهما د دی دواړو وتشاورن او په مشوره باندې فلا جنا علیهما ننشتد گنا پدی دواړو باندې اوس کچره د دې لپاره دی بل څوک په مشوره باندې د پي ورکول د لپاره نیوي د بل چا پي ورکول هغه کیسه ګناه نشته خو دوره خیال بساتل کیږي چې د کمی خزه ته د بچی ورو دو دا خزه د دې بچی څه شوه په منزله د مور شوه چې کله دا په منزله د مور شوه نو د دې اصول او فروع اصول جړو طویل شي او فروغ سانګې طویل شي د دغه خزي جړې او د دغه خزي سانګې ټول په د باندې کوم دی حرام شي په دې الک باندې نو د دې وجینا کده بلی خزي تاسو پای ورکول نو دا غې د پاره دا خیال ساتل پکار دی او دا غې د پاره کوم موده چې کوم دی د عام د قران د آیاتونو مطابق دو کالا او د بازي فقهاو دا غې د طرف نه دو نیم کالا خو بهر حال چې د دې خبرې خیال وساتلی شي چې ماشوم لا پای د دې نه مخکې ورکړی شي نو دا د مور شوه لکه څنګه چې خپله مورې ده داسې دا مورې او د دې چې کوم په ښکته بچي دي یا د دې نه پاس څوک دي دا ټولې په د باندې حرامې شوې خورې چې کوم دی په منزله د ماسی شوه لورې چې کوم دی نو په منزله د خور شوه او د هغې چې کوم مور ده نو په منزله د نیا شوه دا ټول چې کوم دی اصول او فروع په دې کې راغلل او دا رنګي فین اراده فسالا او کچری اراده کول د پری کول د پيو ان ترادن پر زامنتیا باندې منهما د دې دواړو وتشاورن او په مشوره باندې فلا جناح علیهما ننشتي ګنا په دې دواړو باندې وین اردتم او کچری اراده وکړه تاسو ان تسترضعوا چې پي ورکړي اولادکم اولاد تاسو ته فلا جنا علیکم نشته دی ګنا پتا سبحان ایزا سلم تم کله چې سپاره تاسو ما اتیتم بالمعروف هغه چې ورکوي تاسو په شری طریقه باندې دوره ده چې کما مزدوری د داغه د پاره مقرر کړي د شریعت مطابق هغه باغی ته ورکای رسای به امانت هغه تخپل واتقوا الله یری گید الله تعالی نه پار یو کار کړي د الله تبارک و تعالی نه یره پیدا کړي کچری طلاق واقع شوی دی نو خزه دې د دین او یریږي چې پلارتا د دې بچی نقصان دې پلارتا څه تکلیف اون رسي په دې بچی سره خاون دې ویریږي د الله تعالی نه واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه اس نه چې په دې بچی سره دا مورتا د دې بچی مورتا دې څه تکلیف ورسي دارنګي د الله نه ویریږي کتا سو یو کار کوي نه دې یو بل سره په مشوره باندې کوي چې یو بل سره ستاسو مشوره ای ولی دا چې د چا په زړه کې یری نه د الله احکام په ځان نافذ کوي نو د الله د یری د وجه نه په ځان باندې دا احکام نافذ کوي واتقوا الله یریږي د الله تعالی نه وعلموا او فوشي ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر په هغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکي دی ستاسو هر یو حرکت د الله د نظر نه بهر نه دی حتی دا چې هغه حرکت څه کوي چې د زړه په دننه د انسان څخه تیریږي د الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه دی نو که هر یو کار تاسو کوئ نو داسې کوئ چې دا الله تبارک وتعالی زمونږ په هر یو سیز باندې خبردار دی او لیدونکي دی په موږ باندې نو چې هغه د لیدونکي ذات خیال وساتلی شي نو بیا په هر یو کار کې د انسان دا کوششی چې دا زه د الله د رالیږلي حکم مطابق دا کارونه وکم او کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د رالیږلي حکم مطابق کم کارونه وکي نو دنیا دنیا خسته شي او آخرت الله تبارک وتعالی ولالتا بیا عظیم نعمتونه چې نه ختمېدو والدي چې الله تبارک وتعالی د چانه رضا شي نو د الله پزان لیدونکي وګڼه الله پزان کتونکي وګڼه او الله تبارک وتعالی استاد هیڅ یو عمل نه خبره نه دی وإذا طلقتم النساء وكلت الطلاق وركيت ازخذ لرا فبلغنا اجلهن وركلت ورسيد دا خزنيتي خپلتا فلا تعدلوهن نمتنگوي دي خذ لرا اين كهن ازواجهن چنيكاو کي خپل خاوندان سرا اذا تراضوا كلت رازي وي بينهم پمخپل منس کي بالمعروف بشري طريقه باندي ذلك يعذ به دارنگي نسيت کي تاست پدي سرا من كان منكم يؤمن بالله اغه څوک چې وستا سونه ایمان راوړون کې په الله تعالی باندې والیوم الاخره او پر وزدا اخرت باندې ذالکم دا خبر استاسو اسکالکم واطهر پاکی زده استاسو د پاره او ډیر پاک دا او اطهر ولا والله تعالی چې علم پوه دی او انتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات او مهندې یردعنا پایبه ورکی اولادهن خپل بچو ته حولین کاملین دوکال فورا لمن ارادا داغه چا د پاره چې اراده کوي ايو تم رداتا چې پوره کی پای ورکول وعلى المولود او پپلار د دې وعلى المولود له رزقهن پپلار د دې بچی باندې رزق ورکول لي خوراک ورکول لي د خزیتا وکسوتهن او کپڑا جامه جوړ ورکول لي د خزیتا بالمعروف په شری طریقه باندې لا تکلف نفس تکلیف پا نشی ورکی دی یو نفس تا الا وسعها مگر مناسب د دی نفس تا طاقت لا تدار والدتن ضرر با نشی ورکی دی مور تا بی ولدها پا دی بچی سرا ولا مولود له او نپلار تا بی ولده پا دی بچی سرا نپلار دا دی بچی تا پا دی بچی سرا وعلى الوارث او پا میراث خورو بانده مثل ذالکا پشان دا دی حکم دی پاین ارادا فصالن بس کچری اراده کولا د پری کولو د پیوان ترادین په مشوره باندې منهم د دې دواړو وتشاورن پر رضامندیا باندې د دواړو وتشاورن او په مشوره باندې فلا جناح علیهما نشته ګنا په دې دواړو باندې کچری دا خزه پاین ور کوي او بل څوک په پیو باندې نیولا نو خزه ګناګار نه ده کده پیو د پاره بل څوک ردای مور ولې نیوي وإن أردتم أو كإرادة وكرتاسو أن تسترضعوا أولادكم چې پي ورکړي اولاد تاسو ته د بلې خزي فلا جناح علیکم نشت گنا پتا سمانی ز سلم تم کل چتا سو سپاری ما اتیتم اغا چ ورکوی تاسو بالمعروف پشری طریقہ باندے واتقوا الله یری گید اللہ تعالی نا وعلموا فوشی ان اللہ یقینن اللہ تعالی چ دے بما تعملون بصیر پاغ سمانی چ کوی تاسو لدن کرے